ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, अध्याय दो श्लोक 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यायर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियों भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहते हैं। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण ही इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहते हैं, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहैतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। राग अर्थात आसक्ति और द्वेष, इस अनुवाद में द्वेष का अनुवाद यहाँ पर तथा वैराग्य से, तो द्वेष और वैराग्य अलग शब्द है, लेकिन इस प्रसंग में इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष अर्थात प्रकृति के तीन गुणों से जो मुक्त है, वे राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। अर्थात उस जगत में और सब चीज है सामान्य लोग, अभिमुक्त लोग, मायाबद्ध जन देखते हैं कि सब कुछ जो जगत में मेरा भोगने के लिए है, और कुछ चीज से जिस मुझे तकलीफ देता है, मुझे नापसंद है, और वो सब चीज मुझे भोगना नहीं, और वो सब दूर से रहना। जैसे अगर ज्यादा शोर है या बदबू है, हम अच्छा नहीं लगते। लेकिन मुक्त पुरुष तो किसी वस्तु पर आसक्त नहीं होते, या किसी चीज को द्वेष भी नहीं करते, अर्थात वो जगत में सब कुछ देखते हैं कि जगत में सब कुछ जो है तो भगवान की सेवा करने के लिए अनुकूल या प्रतिकूल है, और इस प्रकार विचार करते हैं। तो जैसे कि राग आसक्ति, तो सामान्य लोग खाना और कामनी पर आसक्त होते हैं, और साधु जीवन में साधना जीवन में ये दोनों बड़ा विघ्न है। साधु जन का पतन का कारण है कनक और कामिनी। कनक का मतलब पैसा और कामिनी का मतलब सुंदरी स्त्री। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले बोले न धनम न जनम न सुंदरी, धन जन सुंदरी, ये तीनों से मेरी कोई इच्छा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु बोलते। और कविताम वा जगदीश कामय, कविताम मतलब सब कुछ जो काम्य है जगत में, भौतिक रूप से काम्य है। और राधा रानी का एक नाम भी है काम्या, वो अलग है। कृष्ण की कामना वो अप्राकृत है। तो साधु जन जो प्रयास करते हैं मुक्त होने के लिए, वे विशेषकर कनक और कामिनी से दूर रहते, क्योंकि धन देखने से लोभ आते हैं और कामिनी देखने से काम आते हैं। और अगर काम और लोभ है तो क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह मादक मत सारे सब कुछ आते ही हृदय में, और आध्यात्मिक प्रगति नष्ट होते, पतन होते आध्यात्मिक मार्ग से। परंतु कृष्ण भक्ति में हम कनक और कामनी जो शुद्ध भक्त है उनके लिए कनक और कामनी विघ्न नहीं है, और दोनों कृष्ण भक्ति में प्रयुक्त कर सकते। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यदि पैसे मिलते तो उससे उनका लोभ नहीं होते कि अभी इतने सब पैसा मिला अभी बहुत इंद्रिय सुख भोग कर सकते, सुने मिलते और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते। और कामिनी कैसे देखते हैं कि ये भौतिक स्त्री का रूप में कृष्ण का सेवक है, आत्मा है, तो फिर भी साधु जन भौतिक संसार के नियम पालन करते हैं। हम देखते गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, वंशी दास बाबू जी महाराज, सब उदासीन महाभगवत साधु जन थे, परमहंस बाबूजी महाराज, और तीनों अवधूत जैसे थे। अवधूत का मतलब जो कोई साधारण धार्मिक नियम पालन नहीं करते। गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज तो बहुत समय तो कुछ भी कपड़ा नहीं पहन, और यदि कुछ पहनते तो शमशान से कुछ एक शब्द से कुछ कपड़ा लेके कुछ कौपिन बनाए हैं, और भक्ति नियम भी पालन नहीं करते। मतलब माला नहीं थी गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के पास, और वंशीदास बाबूजी महाराज तो माला बिल्कुल नहीं किया, केवल गोपाल गोपाल विग्रह की सेवा की, और किस प्रकार सेवा की वो भी विचित्र विचित्र सेवा थी, जो कोई नियम कोई विधि पालन नहीं थी। तो ऐसे सब अवधूत बाबा जी महाराज थे, जो कोई साधारण साधारण धर्म भी पालन नहीं किए थे और साधारण वैधि भक्ति साधन वो भी नहीं किए थे, और शिष्यों शिष्य ग्रहण भी नहीं किए थे, क्योंकि जो आचार्य है तो मुक्त होते हुए भी तो सब नियम पालन करते हैं, दूसरों को शिष्यों को और आम समाज को शिक्षा देने के लिए आचरण के द्वारा वो सब नियम पालन करते हैं। लेकिन ये सब बाबा जी गौकिशोर दास बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा जी वंशीदास बाबा जी महाराज तो भक्ति नियम भी खस वंशीदास बाबा जी महाराज तो भक्ति नियम भी पालन नहीं किए थे, और गौकिश मुख्य नियम पालन किए थे। मुख्य नियम क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, सदैव विष्णु का स्मरण किए थे। लेकिन एक नियम में तीनों बहुत खराब थे, वंशीदास गौकिशोर जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज तो स्त्रियों से दूर रहते थे, स्त्री संग नहीं किए थे, क्योंकि यदि स्त्री संग करना है, यदि मुक्त पुरुषों करते हैं तो अमुक्त पुरुषों माया बद पुरुष अवसर लेके ये सब परमहंस व्यक्तियों का नाम लेके तो अनाचार करेंगे। तो दक्षिण भारत में एक कहते हुए परमहंस नित्यानंद है, बड़ा दूरता है, नित्यानंद नाम लेते हैं और सब कॉलेज छात्रियों से नाचते बोलते कि मैं स्त्री पुरुष में कुछ भेद नहीं करते, इसलिए हम सब एक साथ नाचते नाचेंगे। और ये सब पेपर में आया था, और अगले दिन ये खबर पेपर में आया था, और वो कहते हुए परमहंस के सब कहते हुए शिष्यों और सब न्यूज़पेपर खरीद लिया और सब फेंक दिया या जला दिया, जिससे खबर बहा नहीं चल। तो ये नियम पालन करने चाहिए, लेकिन जो हाँ वो आचार्यों के लिए ये सब पालन करना है, लेकिन जो वास्तव शुद्ध परमहंस जन है वे केवल आत्म देखते, मतलब ये नियम है साधु जनों के लिए स्त्रियों से दूर रहना, इसका मतलब नहीं है स्त्रियों को घृणा करना, ऐसा नहीं। तो हमारा परमाराध्य श्रील प्रभुपाद वे भक्ति प्रचार में इतने निपुण थे कि आधुनिक जमाने में पाश्चात्य देशों में जिसमें सदाचार के बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी, अभी है कुछ श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जिसमें स्त्री पुरुष संबंध में कुछ नियम नहीं था, तो उस प्रतिकूल अवस्था में जिसमें साधारण धर्म बिल्कुल नहीं था, श्रील प्रभुपाद एक उपाय सृष्टि की जिससे स्त्री जन मतलब आत्मा जो स्त्री के रूप में है भक्ति ग्रहण कर सकते, क्योंकि भारत में जिसमें वान आश्रम अभी तक चलते ही है, लेकिन कम से कम वान आश्रम की छाया चलती है, तो आज तक कुछ न कुछ धारणा है कि स्त्री धर्म क्या है और सभ्यता क्या है और श्लीलता क्या है, क्या अश्लील है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी तक ये चलते, और केवल भारत के लिए नहीं तो सब जगह में यदि स्त्री लोग तो स्त्री धर्म पालन करेंगे तो वो समाज के लिए अनुकूल होगा, और वो अनुकूल स्थिति है स्त्रियों के लिए भक्ति धर्म पालन करने के लिए, क्योंकि अगर स्त्रियों स्वतंत्र हो तो उनके लिए बहुत दिक्कत पड़ते है और समाज में भी बहुत दिक्कत पड़ते है। तो इसलिए स्त्री धर्म और भक्ति धर्म दोनों एक साथ पालन करना चाहिए, लेकिन पाश्चात्य देशों में तो स्त्री धर्म के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद एक उपाय सृष्टि की जो काल्पनीय नहीं था भारत में, कि स्त्रियों भी आश्रम में रह सकते। आश्रम का मतलब जिसमें पुरुष लोग समाज से थोड़ा दूर रहते हैं साधना करने के लिए, और खाना कामनी से दूर रहते हैं, लेकिन कामनी आश्रम अगर रहते हैं तो कैसे भजन साधन होगा। लेकिन प्रभुपाद विचार किए कि ये स्त्री लोग जो आते हैं वे भी भक्ति करने चाहते हैं और घर में स्थिति अनुकूल नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद उनको आश्रय दिए थे। और आश्रय देने के साथ धीरे धीरे स्त्रियों और पुरुषों को भी शिक्षा दी कि वानाश्रम क्या है। और श्रील प्रभुपाद का एक प्रयास था पाश्चात्य देशों में कि वानाश्रम पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, ब्राह्मण धर्म और सर्वोत्तम है भक्ति धर्म। परंतु जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक शरीर यात्रा भी चथे न प्रसिद्ध है दर्मा, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए शरीर चलाने के लिए। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिंत यंत्र मांग ये जनाफ कार्य उपास तेषाम नित्याभियुक्ता योग क्षेम वहाम्य हम, जो मुझको अनंतन चिंतन करते हैं और सदैव मेरी सेवा में नियुक्त रहते हैं, वो व्यक्ति का सब प्रयोजन सब वस्तु में स्वयं वहन करता हूँ, मैं लेके आता हूँ ले लो, मैं सभी व्यवस्था करता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। परंतु सब लोग अनन्य भजन कष्टा पर नहीं है, भजन का मार्ग में है, हम प्रयास करते हैं भक्ति करने, तो हमारे लिए वो अनन्य भक्तों महाभगवत भक्तों की रीति और व्यवहार अनुकरण अर्थात नकल करना उचित नहीं, उससे पतन होगा। और हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि भक्त लोग जो अपक्व अवस्था में अर्थात कनिष्ठ अधिकार में या मध्यम अधिकार में ज्यादा राधा कृष्ण प्रेम कथा बोलते हैं, और कल सुना कि एक ब्रह्मचारी था जो दूसरे ब्रह्मचारियों को बोला कि वो रात को मैं राधा रानी के साथ चर्चा करता हूँ, राधा रानी स्वयं मेरे पास आती है और मुझसे बात करते हैं, और ऐसे कल्पना से सोचते हैं कि मैं गोपी हूँ या सिद्धावस्था में हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों का तुरंत पतन होता है। और एक भक्त था जो हमें ये भगवद गीता राग द्वेष विमुक्त ये सब बात सुनने में कुछ रुचि नहीं थी, तो केवल राधा कृष्ण प्रेम लीला और गोपियां की कथा हमेशा सुन रहा था और कुछ दिन के बाद वो स्वयं कुछ रासलीला किया था एक अविवाहित नारी के साथ, ब्रह्मचारी तथाकथित ब्रह्मचारी था। तो इसलिए हमारे आचार्यों हमको वैधि भक्ति साधन मार्ग दिए थे, जिसमें साथ साथ ये सब वानाश्रम विचार पालन करने है, क्योंकि जब तक हमारा राग और द्वेष हो अर्थात विषय के वस्तुओं के लिए आसक्ति या अनासक्ति हो, ये जब तक हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु मेरा भोगने के लिए है, तब तक विपत्ति होती है और कभी भी पतन हो सकते। ऐसे देखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा इस्कॉन संघ का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार, इसलिए कनक और कामनी के साथ संबंध रखना है। तो प्रचार अगर करना है, प्रचार का मतलब मानव समाज को प्रचार करना, तो मानव समाज में अर्धेक लोग स्त्री है, तो स्त्रियों को भी प्रचार करना चाहिए, लेकिन उससे विपत्ति हो सकती। यदि हम स्त्रियों को हमारे भोग के लिए है ऐसे देखते हैं, तो ये पतन का कारण है। और पैसा भी संग्रह करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन यदि हम विचार करते हैं कि मैं इतना सा कलेक्शन करता हूं, तो यदि कुछ स्वयं का भोग के लिए इस्तेमाल करूंगा, इसमें क्या नुकसान है, क्या दोष है, तो वो पतन का कारण है। क्योंकि भगवान ही भुगता है, हम केवल सेवक है। हमारी रीति है कि यदि हम हर रोज 10 करोड़ कलेक्शन करेंगे, तो 10 करोड़ रुपया और सब भगवान की सेवा में लगेंगे, और खुद के लिए जो आवश्यकता है शरीर का बल रखने के लिए, जिससे हम कल भी सेवा कर सकते, तो इतने से हम ग्रहण करेंगे। हम सेवक है, हम राजा नहीं है। तो ऐसी भावना होना चाहिए। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, वे किसी भी अवस्था में, दरिद्रता में या धन में, दोनों अवस्था में कृष्ण की सेवा कर सकते। श्रील प्रभुपाद जब भारत में थे संन्यास लेने के पश्चात, तो साधारण विचार में वो एक और दरिद्र बेकार साधु है। तो इतने सारे साधु आते हैं और भिक्षा मांगते है, तो ठीक है, वो साधु आया है, वो ये क्या नाम है, भक्ति वेदांत, ठीक है, उसको 10 पैसे दो और भगा दो। ऐसे कोई जो श्रील प्रभुपाद की महात्मा कोई नहीं समझते थे। तो श्रील प्रभुपाद एक साधारण दरिद्र साधु जैसे थे, और अमेरिका जाने के पश्चात और इस्कॉन का विस्तार के पश्चात, तो श्रील प्रभुपाद एक महान साधु जैसे बन गए थे। लेकिन इस्कॉन का विस्तार के पहले भी श्रील प्रभुपाद शुद्ध महाभगवत परमहंस थे, और जब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं थे, तो ऐसी अवस्था में रहते थे। और जब इतने सारे मंदिर बनाए हुए, तो उस समय भी श्रील प्रभुपाद का एकमात्र चिंतन है, तो कैसे मेरा हर श्वास से भगवान कृष्ण की सेवा होगी। वो प्रकट है, वो फिल्म है नहीं, तो श्रील प्रभुपाद तो उनका अंतर्धान की कुछ दिन के पहले और लीला प्रकट की कि उनका शरीर बहुत कमजोर था, और इस अवस्था में भी श्रील प्रभुपाद बहुत मंद श्वास से श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते हैं। वो फिल्म है नहीं, श्रील प्रभुपाद तो पलंग पर शयन करते हुए माइक श्रील प्रभुपाद की मुख पर रखते शिष्यों, और श्रील प्रभुपाद उस अवस्था में भी श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी उनका आदर्श ऐसे है कि संन्यास लेने के पहले वे उनका गुरु गोरखीशोर दास बाबाजी महाराज जैसे, एक अवधूत महाभागवत साधु जैसे थे, मायापुर में रहते थे और कठोर तपस्या करते थे। और संन्यास लेने के पश्चात, संन्यास का मतलब वैराग्य नहीं, त्याग। संन्यास लेने के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो संन्यास लेने के पहले एकदम उदासीन बाबाजी जैसे रहते थे मायापुर में, उसके बाद कलकत्ता आए थे और बड़ा मठ बनाया और एकदम ऐश्वर्य के बीच में रहते थे और लेदर शूज भी पहनते थे और मोटर गाड़ी में चलते थे, जो उस समय में साधु जनों के लिए बिल्कुल मना था। एक्चुअली शास्त्र में मना है कि साधु जन किसी भी वाहन में जाए। तो ये सब नियम लंघन करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति प्रचार किए थे। सन्यासी का मतलब वैरागी, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती राजमहल जैसे मठ में रहते थे, इसका क्या मतलब? तो उनका सन्यास था कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए, वे परमहंस थे, उनका सन्यास ग्रहण करने का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि सन्यास वानाश्रम के अंतर्गत है और वानाश्रम का मतलब परमहंस स्तर के नीच, जो मार्ग में है, जो पूर्ण सिद्धि नहीं मिली वे सन्यास ग्रहण करते। सन्यास का मतलब जो मतलब आसक्ति ही मैं छोड़ देता हूँ और अभी अभ्यास करता हूँ और सब विषय सुख से अनासक्त हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी पूरा अनासक्त है उनके लिए ही वो परमहंस वेश ग्रहण करना है, राग द्वेष विमुक्त है। उसी अवस्था में जो है तो संन्यास नहीं लेते, उनके लिए संन्यास लेने का क्या आवश्यकता है? उनका कोई भौतिक उपाधि नहीं है, संन्यास भी एक भौतिक उपाधि है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने संन्यास ग्रहण किए थे। किस लिए? एक ही कारण था, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करने। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनका संन्यास ग्रहण करने का क्या आवश्यकता है? प्रचार के लिए, क्योंकि आम लोग तो नहीं समझते कौन है भगवान, कौन है परमहंस, और यदि प्रचार करना है तो साधारण लोग वो प्रचारक का वचन को सम्मान देना चाहिए। और यदि वो नवद्वीप में तो साधारण लोग तो निमाई पंडित की महत्व तो नहीं समझते थे और सोचा कि ये एक ब्राह्मण का लड़का है, गृहस्थ है, तो हमको कैसे उपदेश दे सकते? इसलिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे। इस अर्थ कि यदि मुझको संन्यास ऐसे स्वीकार करते है तो मुझको सम्मान देगा, फिर मैं वो सब लोगों को प्रचार करेंगे। तो जब तक मैं गृहस्थ हूँ तो मुझको साधारण व्यक्ति जैसे मानते हो, तो कैसे प्रचार करना है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसे भी थे कि मुझे प्रचार करना है, मेरे गुरुजन मुझको आदेश दिए प्रचार करना, लेकिन लोग तो मुझको एक साधारण बेकार साधु जैसे मानते हैं, तो इसपे संन्यास लिया था। संन्यास है, दंड है, और बड़ा राजमहल जैसे मठ बनाया, जिससे खाना कामनी आसक्त जन जो खाली हो, क्या है कितना बड़ा बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग बड़ा तो साधु बड़ा, ऐसे विचार किया था। तो ऐसे लोग मेरे वचन सुनेंगे, और आधुनिक लोग तो साधु जन तो ये सब दरिद्र साधु जनों को कुछ भी सम्मान नहीं देते है, तो खाली धनी लोगों को सम्मान देते है। तो ठीक है, हम भी धनी है, तो तुम के लिए ऐसा फैसिलिटी सही, तो ऐसे आओ देखो कितना बड़ा मंदिर है, राजमहल जैसे है, तो बैठो बैठो और सुनो बात। तो ऐसे बैलेंस रखना, जो राग द्वेष में मुक्त नहीं है उनके लिए बैलेंस रखना कठिन हो सकता है, क्योंकि हमें खाना को कामनी के साथ संबंध रखते हैं। लेकिन यदि हम पूरा राग द्वेष विमुक्त नहीं है, तो फिर माया हमको पकड़ सकती है। वो हम कभी कभी देखते हैं कि भक्तजन तो अच्छी सेवा करते हैं और फिर खाना को कामनी से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भगवद गीता कथा सुनना चाहिए और स्मरण करना चाहिए कि हम भोगी नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए, और सब कुछ जो है जगत में है तो केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कुछ हमारा नहीं है। हमारा बोले थे प्रभु और किचु नहीं, भक्तिराव ठाकुर कहते हैं, आमा मेरा, ये मेरा है, हम मैथी, यही भाव मैं और मेरा, यही भावना छोड़ दिया था भक्तिराव ठाकुर कहते, तो छोड़ना चाहिए। लेकिन हम उस प्रकार का साधु नहीं है जो पैसा ग्रहण नहीं कर, नहीं, अगर हमको कोई पैसा देगा तो ठीक है हम ग्रहण करेंगे, 1000 रुपया देते हो ठीक है, और 10,000 दे दो, क्यों खाली 1,000 देते हो, और ज्यादा दे दो, हमें और ज्यादा सेवा करना है भगवान की, तुम अगर रख दो तो तुम इंद्रिय सुख के लिए इस्तेमाल करोगे और तुम्हारा नरक दर्शन का कारण होगा, मुझको दे दो मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा, इससे जगत का कल्याण होगा तुम्हारा भी होगा, तो और ज्यादा पैसे दे दो। तो वो साधु जन की कृपा है कि विषयी भौतिक भोग आसक्त जनों का सब पैसा लेते हैं, जिससे वे और अवसर नहीं मिलेगा विषयी सुख भोग करने के लिए, और सब पैसा भगवान की सेवा में लगाते। लेकिन अगर वो कोई है साधु का वेश में भौतिक भोग विलासी, तो वो सबसे बड़ा दुर्दशा है। तो साधु होना चाहिए, जो भी आश्रम में हो, चाहे भी ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ, तो साधु होना चाहिए। यदि स्त्री है, बच्चे है, गृह है, तो सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ये साधु जीवन है सबके लिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? यदि थाके बहुधन तबे हय अकिंचन, वैष्णवे करो उपकार, भक्तिनाथ ठाकुर का परामर्श है। यदि थाके बहुधन, अगर आपके पास बहुत धन है। तब हन अकिंचन, तो अकिंचन होना चाहिए, कुछ मेरा नहीं है, ऐसे ही भावना होना चाहिए। वैष्णव है करो उपकार, तो वैष्णव सेवा करो पैसा के द्वारा। प्रश्न है कुछ? जो जो लोग क्या पैसा नहीं कमाते, नहीं लेकिन एक्चुअली वो भी शास्त्र में है कि वैष्णवों की सद्वृत्ति होना चाहिए, सद्वृत्ति होना चाहिए। वो क्या है, उत्साह निश्चय काम प्रवर्तनाथ संगति आगा फिर सिद्धोवृत्ति। इसका एक मतलब है सद्वृत्ति, अर्थात अन्याय से पैसा कमाना ठीक नहीं है। अगर ऐसा कोई करते हैं तो उसका फल से कुछ सेवा में लगा सकते। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण दिए थे, ऐसी प्रभुपाद वाले की गृहस्थों के लिए दान एक मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि वो सब जो पैसा कमाता है और या धन जो भी मिलते है, तो अगर सब कुछ खुद या खुद का परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक नहीं है। और खास आधुनिक जमाने में तो बहुत जन तो अन्याय से पैसा कमाते हैं, और प्रभुपाद वो उदाहरण दिए थे। और इसलिए अगर कुछ दान में नहीं देते हैं तो वो पैसा जो कमाते हैं वो लोगों को नरक ले जाएगा। तो प्रभुपाद का उदाहरण है तो मारवाड़ी, तो धंधा में बहुत अन्याय करते हैं, सभी प्रकार का प्रभुपाद बोलते झूठ बोलना, धोखा देना ऐसे, लेकिन दान भी देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम दान नहीं देते हैं कि वो पाप का फल भोगना पड़ेगा। और प्रभुपाद स्वयं बोले कि व्यापार में अगर चीटिंग नहीं हो तो व्यापार नहीं चलता। प्रभुपाद तो व्यापारी थे, तो आज प्रभुपाद भगवत इस भगवत गीता यथारूप में है। प्रभुपाद लिखते हैं कि तो वैश्य कर्म में वो जैसे वो एक व्यापारी और कस्टमर को बोलते है फॉर यू आर मेकिंग नो प्रॉफिट, तुम के लिए मैं कुछ भी लाभ नहीं करता हूँ, लेकिन वो कस्टमर समझते है कि वो व्यापारी तो झूठ बोलते है, क्योंकि अगर लाभ नहीं करते तो उसका किस लिए व्यापार चलता, अगर लाभ नहीं हो तो धंधा नहीं चलता, कैसे चलेगा। तो ऐसा बोलते है लेकिन झूठ ही है। तो अगर ऐसे क्या है आधुनिक जमाने में, तो कोई है बाध्य कुछ अन्याय करना। जैसे आपका राय में क्या है जो पैसे कमाने में जिसमें कुछ दोष नहीं हो, बैंक में काम करना वो स्वच्छ काम है? नहीं, बैंक तो लोन देते है और सब स्लॉटर हाउस के लिए और सब अन्याय के लिए, और कैसे वो बैंक से पैसे मिलते। और सरकारी काम तो सरकार तो एकदम टॉप अप डाउन इनसाइड आउट बैक टू फ्रंट पूरा अन्याय। पॉलिटिशियन का मतलब एकदम पापी। अगर आप एकदम पापी नहीं हो तो बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। कोई बोलते है कि है सरकार में जो क्लीन है, लेकिन वो पूरा संघ अनक्लीन है, तो कैसे क्लीन हो सकते? तो क्या कारण है जिसमें कुछ झूठ नहीं हो, झूठ बोलना नहीं, या कुछ आधार नहीं करना? आधुनिक जमाने में तो पूरा वातावरण दूषित है, इसलिए प्रयास करना चाहिए तो जितने भी संभव हो सद्विधि पालन करना और हरि नाम करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर नियता। आप क्या काम करते हैं? नर्तक करेंगे? नहीं, आप बोलो। सप्लाई चेन है तो वो क्लीन काम है क्या? नहीं, और सब झूठ बोलना, बैकस्टैबिंग, और जिससे पैसे मिलते है आपका बॉस, तो आपका काम से वो लाभ जो मिलते है तो शुद्ध भक्ति नहीं लगाते पैसे नहीं। तो अगर हम पापी जन के लिए काम करते है तो उस पाप में भी हम शामिल हैं, इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम खेल। अच्छा नहीं है लेकिन क्या करे। एक भक्त मुझको बोला कि वो श्रील प्रभुपाद के कहीं प्रवचन सुने हैदराबाद, और कहीं प्रवचन सुन के प्रभुपाद के पास जाकर वो व्यक्ति प्रभुपाद को बोले कि मैं थॉडी थॉडी का बिजनेस करते हैं, दारू, साउथ इंडिया में थॉडी बोलते, दारू का बिजनेस करता हूं, लेकिन आपका सब प्रवचन सुनने से समझ लिया कि यह ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो वो व्यक्ति मुझको बोले कि प्रभुपाद थोड़ा सोच के ये जवाब दिया कि आप गृहस्थ है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए संसार चलाने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि उससे ही निकालना तो इतना सहज नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ऐसे बोले तो जितने भी संभव हो तो सद्विधि पालन करो, कसाई खाना में काम करना तो ठीक नहीं है भक्तों के लिए, लेकिन एकदम सद्विधि संभव हो यदि हम जैसे प्रभुपाद बोले वो फार्म कम्युनिटी बनेंगे जिसपे केवल भक्तजन रहेंगे, फिर भी बाहर का समाज के साथ कुछ संबंध रखना पड़ेगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय, हरे कृष्णा।